queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Bàsicament perquè en ple segle XXI no han d'admetre condicions d'esclavatge. És una autèntica barbaritat, 20 dies per any de feina màxim, 12 mensualitats. L'altre dia els companys de Contrainfo mos informaven de referents, la batalla de Seattle. Sis milions d'aturats. I se diu ràpid, 6 milions d'aturats. Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Per no ser subjectes de la història, sinó ser subjectes del canvi, perquè no volen ser objectes de l'explotació, sinó que volem ser estudiants dignes, que d'aquí uns anys en el futur tinguem un lloc de feina també digne. És per això que aquests estudiants també se mobilitzen. se van a quemar. Caballo de la rúa. Facem tots de demà un dia de convulsió social, un dia no normal, un dia en el que les persones que estiguin en el carrer estiguin per protestar, no per anar a fer feina, no per legitimar el sistema. Hem de tenir molt clar tots que és un delicte reprimir i perseguir la llibertat. La llibertat sindical també. Benvingudes les que esteu arribant d'una facultat ocupada, estem contentes perquè l'assemblea ha donat un cop damunt la taula, carai, ja està bé de pactar, ja està bé, a les hores de lluitar, ho venien dient, i sí, estem aquí, heu arribat, que bo, el vostre somriure ens agrada, la nostra abraçada sempre està disponible. Aleshores, bueno, estem en marxa, en manos de Filippi, Cutral Cous, animales sueltos, cuidado. Hay animales sueltos. Bueno, el riure mos acompanya, com podeu veure. No podem deixar d'escoltar les crítiques, això està clar. Ens estan dient a ciutat que fan falta estudiants canyeros, fan falta estudiants que han ganes de lluitar a la mateixa ciutat de la que estem parlant, i com no, al resta de la illa. Us informem que els darrers mesos s'ha conformat a Mallorca el que és el bloc unitari anticapitalista, comúment conegut pels activistes que hi formen part, pel BOA. I bueno, amb aquestes, la mani de demà convocada a les 7, esperem que sigui multitudinària, però bé, també ens avenim, els que venguem serem juntes i lluitarem. Aleshores, bueno, acceptam la crítica de que hem de baixar, i baixarem, com no, arribarem a ciutat per donar el nostre suport a les lluites obreres, a les lluites camperoles. Estirem juntes en aquest moment. El poble avança amb crits d'unitat. I bueno, no cal estar totes juntes, perquè si no seríem un poc totalitaris. Aleshores, està bé que quedin individualitats i que quedin discussions possibles i moments d'aprenentatge col·lectiu en el que anem aprenent amb la crítica i anem aprenent fins i tot de com respondre en aquesta burgesia raquítica que sempre acaba ressorgint, i els menyspreus, els cinismes i les hipocresies d'aquestes institucions que volen governar, però davant d'un poble que es rebel·la no podran. Em passen un poema sobre les presons, les càrceles. En clau andalusa, de qualque manera em sento disposat a llegir-ho, ja que Andaluces de Jaén, Aceituneros Altivos, és també un dels nostres himnes o les nostres cançons. I aquest poeta, Miguel Hernández, que justament avui fa 100 anys que va morir, aleshores aquí queda el nostre homenatge. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, de libertad, un hombre, una mujer, le añadiría. un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece el plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo, un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como el rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno. Aquí no se pelea un buey desmayado, sino por un caballo que ve pudrir sus crines y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente. Limpia el silbazo que lleva en la mejilla y desencadena el corazón del mundo y detener las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Estos solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmohecen, se arrastran. Son los encadenados por siempre desde siempre. Ser libre es una cosa que solo una mujer sabe. Solo la mujer que ha abierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cierras las puertas, echas las lavas, carcelero. Alta dura a esa mujer, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas, sí, cadenas de sangre necesita. Hierros venenosos, cálidos, sanguíneos, eslabones. Nudos que no rechacen a los nudos siguientes, humanamente atados. Una mujer aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado con la oreja aplicada, porque un pueblo ha gritado libertad, vuela el cielo y las cárceles vuelan. Muchas gracias, compañera, por darnos aquest llibre, visca la poesía y la acción poética. Els dobbers se poden tornar, però robar una cultura, això és irreparable. Els dobbers que mos han robat són dobbers que se podrien tornar. De fet, seria desitjable que això pogués passar. Però quan mos volen robar una cultura, el perill és diferent, perquè lamentablement, amics, la cultura no se pot tornar. Thank you. lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas. Demà, amics, és un dia de vaga. Estem aquí en ple debat amb gent que s'acosta i que vol saber un poc nosaltres què pensàvem damunt d'aquestes seccions i informàvem. És la missió un poc de la gent que simplement està fent ràdio, estem donant informació i ho estem fent des d'un punt de vista no comercial, etc. Demà no hi ha classe, demà hi ha vaga. Els estudiants que vulguin venir a la universitat poden agafar el cotxe i venir, però és molt probable que no puguin entrar en els campus. Sort i solidaritat, companya, perquè la crisi és de tots. Nosaltres ara l'estem defensant, però ens afecta a tots. Oh. aquesta lluita que està fent, lluita a través de l'ocupació de l'edifici de Jovellanos a la universitat, a bona atenció, no mos equivoquem, hi ha molta de gent molt vàlida, molta de gent molt maca, molt solidària, que mos ha donat mostres al llarg d'avui, molt bones relacions amb els conserges, amb la gent de seguretat. Moltes gràcies a tots, perquè la veritat que una ocupació sense que la gent de l'edifici apoyi tampoc és possible. Per tant, des d'aquí, agrair totalment a la gent que també està col·laborant d'alguna o una altra manera en l'ocupació. És una cosa que se veu. Els treballadors estan amb els estudiants. Aquí ningú genera conflicte. Aquí el que s'estan fent és demanant, s'estan plantejant preguntes i s'estan resolvent o no s'estan resolvent, però s'està generant debat. Aquí estem tots xerrant, molt tranquils, aquí no hi ha cap problema i aquí s'està creant precedent, com ja se va crear en les mobilitzacions de Bolònia, com ja se va crear en l'ocupació del Gui en Cifra i com ja se continua creant amb l'ocupació dels Jovellanos. A tot això, notícies que volem comentar i que no volen que se mos passin perquè estem fent ràdio i la gent que mos escolta té dret també a estar informada. És una notícia que ja avui sortia, però aquesta lluita, la lluita per la universitat pública gratuïta, és una lluita que no només se limita a l'àmbit universitari. Aquesta lluita és una lluita que està amb el feminisme, és una lluita que està amb l'antiracisme, és una lluita que està contra el capitalisme, és una lluita que està contra aquelles coses que són justes i en contra de les injustes. I injusta és la mort d'un homosexual xilè que ha estat atacat pels nazis, va ser atacat pels nazis, Daniel Zamudio, de 24 anys, que duia des de principi de mes ingressat a Santiago de Chile per una pallissa que li van propinar uns fatxes. Feixisme, agressor, de nou a Chile. El mateix feixisme agressor que se va aixecar contra el règim democràtic i revolucionari del gran president Salvador Allende a principis de la dècada dels 70. El mateix feixisme que continua sense respectar les llibertats d'opinió, les llibertats d'expressió del mateix poble xileno. Una llàstima. En un país en el que els moviments socials i la universitat ha aconseguit estar 8 mesos en el carrer paralitzant la universitat pública durant 8 mesos, un país que va encetar el camí cap al socialisme revolucionari, el camí de Salvador Allende per una societat més justa, un país que pateix la tremenda desigualtat neoliberal i un país en el que les multinacionals han fet i han desfet com han volgut, continuen fent com volen i en el dia d'avui mos du la trista notícia d'un jove de 24 anys que sigui homosexual, és just l'anècdota, víctima també de la falta i de la poca llibertat d'expressió. A tot això, nosaltres què hi podem fer? Pues mobilitzar-nos, xerrar, informar-nos i escoltar cançons que mos fan pensar. Paulo Freire. Paulo Freire, no sé si gent que està aquí coneix la figura d'aquest gran pedagog brasiler. Paulo Freire, un home que ens fa reflexionar a través dels processos d'alfabetització d'adults i que en moments com els actuals, en què l'educació està sota el foc creuat dels enemics de la alliberació del poble en totes parts del món, Paulo Freire continua demostrant que, per exemple, aquí on estem, a una universitat, se fan del tot insuficients intents dels nostres professors perquè memoritzem. Quan tal vegada allò interessant seria realitzar actes de coneixement, el que el mateix Paulo Freire anomena l'acció cultural per la llibertat. Una pedagogia que denunciï les injustícies. Una pedagogia que sigui un acte de coneixement de la realitat. Una pedagogia que treballi per l'alfabetització. És a dir, que faci feina per l'acció cultural. Crec que aquestes situacions que comentes se solen precedir d'una pregunta, i és aquesta. Us puc llegir un poema? Un brío por la pena, tornami amb en Miguel. Un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. Pues sí, el Miguel. Tot i que el desert, la pena, encara fora poca la pena, deia la poeta Laia Martínez l'altre dia. Ens trobem els companys i companyes, no? I la trobada, el fet de trobar-se és per si revolucionari. No? L'excusa per tornar a trobar-se també pot ser revolucionària. Però arriba un moment en què no basta en trobar-se i que es torna a posar de moda el foc i hi ha fum. I de qualque manera la tendresa dels pobles insurgents es dona quan el foc crema les institucions de govern. Avui hi ha notícies. Avui no se tanca la universitat. Avui se dorm en aquest Jovellanos. Demà, dia 29 de març, d'aquí a 2 hores i mitja comença la vaga general. Comencen els piquets. D'aquí a 2 hores i mitja comença la vaga general. Comencen els piquets. Demà de matí a les 8:15 a Manacor, piquet alternatiu que partirà de la plaça del Mercat. A les 10 a Ciutat, piquet que parteix del Jardí Ocupat, cantó amb Bisbe Maura i Joaquim Maria Bové. A les 12 demà, piquet unitari, partirà de la plaça d'Islàndia de Ciutat. Demà a les 7, manifestació unitària anticapitalista, sortirà de la plaça Islàndia de Ciutat. Han arribat fins a l'emissora molt de papers, molt de pamfletos. Tenim per aquí el diari Rebel·leu-vos, tenim pamfletos de Comissions Obreres, tenim llibres, i d'entre d'algun d'aquests textos que tenim per aquí anem a llegir un fragment. No importa que se digui ni de quin sindicat sigui, perquè en realitat demà és important la unió, encara que també seria important que aquests sindicats que tenen més força demà no se n'anessin corrents o se negociar coses, sinó que potser fossin un poc més conscients i comptessin en tota la població. No firmessin, no signessin i pactessin convenis per després protestar pel que ells mateixos han posat en marxa. Acomiadaments fàcils i barats. Gràcies a les noves causes d'acomiadament, com ara una davallada d'ingressos en 9 mesos consecutius, l'empresa pot acomiadar personal en 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Aquesta norma afecta també el personal fix i discontinu, que fins ara tenia una indemnització de 45 dies per any treballat. Per exemple, un treballador amb 35 anys d'antiguitat a l'empresa i amb 1.000 euros de salari podia cobrar fins ara d'indemnització fins a 52.000 euros. Bé, idò, ara, com a molt, rebrà 12.000 euros. L'empresa pot acomiadar personal sense cap tipus de negociació ni arbitratge i sense passar per via judicial, simplement al·legant causes objectives, com ara d'absència d'ingressos, per qualsevol motiu, per funcionament, per organització de la feina, etc. I en només 20 dies d'indemnització per any treballat. Demà, 29M, vaga general. If me have a girl and she a run down the road, she can go on and lift me, eh, eh, eh, eh, go on and lift me, eh, eh, eh, eh, go on and lift me, eh, eh, eh, eh. Man, me say she too ungodly. She too ungodly. And she's the ways and hospitalize up the place. And give him an headache, I would say. La nostra lluita no és només una lluita universitària, companys. La nostra lluita és una lluita internacionalista. És una lluita per lo que és just i per aquells pobles que se troben en condicions infrahumanes, en condicions de misèria i amb estats organitzats que no els hi deixen treure el cap. Aquesta lluita no és només una lluita de la universitat, és una lluita també dels pobles sense estat. És una lluita nafi, també dels pobles saharaui. Nafi, què mos contes? Creus que això que he dit és un desgavell o té sentit? No, creo que sobre todo la lucha anticapitalista tiene que ser una lucha internacionalista de la misma manera que es el capitalismo, que hoy en día lo encontramos tanto en el Sáhara como en los países catalanes, como alrededor de toda Europa y por todo el mundo implantado. A la vez tenemos que reivindicar nosotros una alternativa de la misma manera internacionalista, que esto no lo decimos ahora, ya se venía diciendo desde hace muchos tiempos, desde las primeras revoluciones consideradas de trabajadores, puramente que reivindican los derechos de los trabajadores desde una perspectiva internacionalista. Contamos desde la teva coneixença darreres coses, darreres notícies que en aquestes setmanes, mesos, estiguin arribant de poble saharaui, que tal vegada des d'aquí passen inadvertides perquè els nostres estimats mitjans de comunicació, que mos tracten com s'anècdota, són discretos els medis de comunicació d'aquí, i esa és la qüestió. Però tengo que decir que en el Sahara desde hace 30 años el día a día son manifestaciones, el día a día son enfrentamientos contra la policía, y aquí no podemos vacilar de ninguna manera a la hora de enfrentarnos, más que enfrentarnos, de poner freno a las pretensiones de la policía y al boicot que se intenta hacer de ocupar una vía pública legal de forma totalmente legal, porque está fortalecido por la lucha estudiantil y es un derecho básico. Una muestra de la cantante de la revolución saharaui que lleva la dignidad del pueblo saharaui y la lucha contra la opresión, la lucha contra la opresión de todo un pueblo. Ahí vamos y la voz de las mujeres. Ven, entretente esta noche con los ritmos de Mario. Mientras tanto en tu casa repites el calvario de siempre. Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente. En el desierto de Occidente, Sahara es el sitio donde pongo mi palabra. Transportada en siroco, en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania. Hábitos y las costumbres, hay que ser único en la muchedumbre, hay que ser hombre o mujer según el caso, hay que evolucionar, crecer en cada paso, hay quien ejerce su derecho a las ataduras más, para mí es obligación vivir sin mesura, hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras, sigue sin planes. He dicho sigue sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes, que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel, súbete al tren de la libertad, sé la nieve que va al río y luego al mar, sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Apesta, el mundo da náuseas honestas, porque el capitalista no ha aprendido a restar. ¿Y te molesta? Pues cómo no me va a molestar. Casi cambié mis ideales por los del bienestar. Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión, dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia, un lobo loco, trataba de entender el mundo. Contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo, nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. No hay nada cierto, así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu. Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro. Cree en ti, hermano, duda del resto. Y coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Enséñame a desaprender cómo se deshacen las cosas. Enséñame a desaprender a cómo se deshacen las cosas. Y dime libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad. Bueno, després d'aquesta crida a la llibertat a Casey O, tenim aquí una gran artista d'aquesta illa, una companya que ja feia estona que volíem en aquest moment, no? Ens ha costat que la terra girés i girés i girés per tornar a trobar-nos, però tenim aquí la companya Sheila de Causa en directe des de Ràdio Ocupada. Hola, Sheila, com estàs? Hola, hola, bona nit. Bueno, bona nit, boníssima, no? Sí. ¿Qué onda? ¿Le pinchamos el puro... puro que si hoy ya es magnetismo? Le damos, ¿no? Mos contes que es això de Causa, ¿no? ¿Qué es Causa? ¿Qué es Causa? Bueno, per resumir... per resumir, jo crec que és un poc el que tothom en, este moment, en aquest moment tenim al cap, un poc els nostres pensaments, i ha estat una manera de posar-lo en marxa, de posar-lo un ritme, però jo crec que Causa tan sol és un poc el que tenim ara a les nostres ments i és un poc per donar-li una manera d'expressar-lo, diguem. Expressió musical? Expressió pura i dura. I què onda con las bases? Són necessàries perquè també us hem vist a capella, eh? Sí, sí, bé, jo crec que el més important és el missatge, no? I després trobar un bon ritme és important, però jo crec que el millor és el missatge, en qualsevol tipus de música, jo crec, o d'expressió artística. El futuro es un arma cargada de arte o de poesía. ¿Tenemos futuro? Sí, tenemos. I cap a on va aquest futur? Com ho veus? Bé, com ens ve, com veus Causa d'aquí uns dos anys? Bé, jo més que Causa, jo el que veig és el que abans te deia, els pensaments i les inquietuds que tenim, que qualsevol que estem vivint en aquest moment. I jo crec que anem cap a una bona direcció, crec. Soc positiva i crec que anem cap a una bona direcció. Al Manco, amb iniciatives com aquesta, avui aquí ocupant-se el 8, jo crec que anem en una bona direcció. Bueno, i algú que vulgui escoltar Causa, què ha de fer? Algú que vulgui escoltar-vos, què ha de fer? Bueno... les vostres cançons... Sí, el que... per últim, ara estem preparant per a abril un concert per a presentar la maqueta i bueno, estarà bé, jo crec, amb altre grup de silla i estarà bé per conèixer-nos un poc i bueno, i per seguir amb el nostre missatge i bueno... Bueno, pues increíble, ¿no? Ya tienen ganas de que este abril, como esperando abril, que nos decía el Silvio, creo que la posaré y todo. A ver, ¿cómo era? Bueno, teníamos aquí el Saharauis. Trap, pero guarro, gracias Navarro. O rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde. Exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino. Supervivencia, huyendo del sol, buscando cobijo. Pero solo hay en las cárceles persecuciones, visiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones. Odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel con un papel verde. Con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España, el pañal presente. Navarro y Franco ni convincente. El poder corrompe y si no es suficiente. Quien no quiere comprender, nunca comprende. Entretente, reflexiona, sea tu mente sobre la gente en el desierto de Occidente. Lejos de ti hay un MC que lanza rimas a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la amada en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin espera y no hay agua corriente. Solo pozos con agua envenenada, no hay supervivientes. Al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste, pero más palabras ya no darán consuelo. Mientras que las madres vean a sus hijos desplomándose en el suelo, tirándose el pelo. Voy con defenso, represión policial a la expresión, mercenarios. En torno a ficar el tema de Sahara mientras tanto, ¿no? Sí, de qualque manera, bueno, doncs estava el hip-hop i per aquí, ¿no? El rap, el rap, melodia, i de qualque manera pues, ens va fent vibrar en aquesta casa secreta del moviment estudiantil que avui s'ha convertit en aquest, doncs, aquest escenari, el Jovellanos, un petit aeroport dintre de la universitat i bueno, doncs pues, entrem amb un petit tall del Sonopalma de l'octubre del 2010 que ens va deixar aquestes veus femenines, aquestes veus combatives amb causa i bueno, pues, seguim.